ارزشمند استاد محمود شفاف انور رو که در خدمت استاد هستیم. اما الان یطلو علینا فضیلت شیخ و استاد الشیخ محمود شفاف محمد انور حفظه الله لیتلو علینا ما تیسر له من آیات الله البینات فليتفضل المشكور من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخي وما Oh, yeah. God. وَلَمَّا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام جميل يا أستاذ، رحم الله أباك ما شاء الله. فيه هدى بسم الله صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنیم و از درگاه خدای سبحان مسئلت میداریم ما را با قرآن بمیراند، به عشق قرآن و اطلاعات زنده